إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نديلو سيوات في توفيق برام بتبارك وتعالى في سنو نيتيل بي جتاي في ليغا خامتيني ني موم موي سا اك واتلو غوناي اك ndawñi ليغا خامتيني ني موم موي pas pasuk islam bu wer te mu nek ab bataxal bo xamni ci tambali la ci walu pas pas mu teggu ci teunku bu am solo koko talif nak di al-sheikh muhammad bin ibrahim al-misri hafizahullah ta'ala mu melni kon ci jotaay bi ñi ngi ci ñettelu laaj bi te muy man nabiyuk kan mooy sa yonant mu ne tontu ba mooy nabiyi muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sama yonant mooy muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam laaj ba moo nekkoon kan mooy sa yonant tontu ba mooy sama yonant mooy muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bu ko defee loolu firndega mooy lan ndax bàyyil xel ne tomb yi bokk ci tombi pas-pas surtout ñetti tomb yi nga xam ni moom la ñuy laaj nit ki ci biir bàmmeelam kuy sa boroom lan mooy sa diina ak kuy sa yonant loole dafa am lu mu laaj li mu laaj mooy nit ki da ko war a jàng njàngin woo xam ni day wér tegu ci firnde bu dul loolu su fekkee da nga koo teg ci toppandoor rek toppandoor boobu du la jëriñ moo tax borom xam-xam yi dañ koy faral di baamtu lool wala bokk lu bari ci ne rot na ci yenn hadis yi waajoojee nga xam ni dañ koy laaj ci biir bàmmeelam kan mooy sa boroom mu ne haa haa xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp luy sa diina xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp kuy sa yonant xaw ma dama daan dégg nit ñi di wax rek ma cay topp ñu ne kon waa ji daan na àndonoog nit ñi di wax di leen toppandoor waaye nag jéemu koo woon a jàng gis nga jéemul woon a jàng moo tax dees na ko tontu sax ne ko maa darayta wa maa talayta yow daal ndekete jàngoo xamoo kon gis nga danger wu ñàkk jàng jéemul woon a jàng njàngin mu wér maanaam mu tegu ci ay firnde mu tegu ci ay firnde moo tax borom xam-xam yi ne kon toppandoo gi nga ciy nekk fii ci kaw suuf bu fekkee ca nga yam képp jéemoo koo jàng mu tegu ci firnde ci ay tegtal toppandoor googu du la jëriñ ndax waajee ma nga nële xadis bay di nettali ne buñ ko laajee mu ne xaw ma dama daan dégg nit ñi rek ma cay topp ñu ne ko yow jàngoo xamoo kon fexeel ba nga wax say loxo mubb fexe ba jàng tomb yi teg ko ci ay firnde bu ko defee kon kuy sa yonant mu ne sama yonant mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw luy firnde bi bokk na ci firnde yi muhammadun rasulullah sunu borom ne muhammad mii yonantab yàlla la waaw loolu benn la ci firnde yi firnde yi bari na lool sax waaye loolu benn la ci firnde yi ci alquran sunu borom addu xam ngeen ne alquran boo ne demee di ngeen fa fekk saar wu tudd suratu muhammad gis nga ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga kon firnde gi noonu bu ko defee muy sa yonant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo sama yonant, luy firnde bi sunu borom moo ne Muhammadun Rasulullah. Bu ko defee mu tegu nag ci xam-xam bu nosewu, bu wérte leer. Bu ko defee lii nga fas ko gëm ko, waaye nag fexe góorgóorlu tamit bul yam ci loolu képp, nga yaataal aluwe ji, xam kan mooy yonant bi, xamin bu wér tamit, xam jaar-jaaram, xam dundam, xam nekk gamu nekk nubuwa kañ la tàmbale, ak nubuwa ka ñaata at la def ak moom, ak ci lan la doon woote. Xam li nga xam ni daal moo aju ci dundam, te jullit war koo xam. Nga xam ni jullit bu ko réeree des na ko ci yett, loolee nga góorgóorlu ci. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.